У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Грушаўку, у сядзібу Тадэуша Рэйтана. Вы заўважылі, як напрыканцы лета расце колькасць фэстаў ды канцэртаў? Фанату беларускай музыкі і аматару айчыннай гісторыі проста не паспець на ўсе гэтыя імпрэзы ў шаблі, ў вайцюшкі ды ў дукоры. На культурнай мапе Беларусі з'явілася новая адрэса – фэст «Дах» у Грушаўцы. У гонар Тадэуша Рэйтана, славутага шляхціча, які адзіны спрабаваў не дапусціць першы падзел Рэчы Паспалітай. Грушаўцы пашанцавала і з тым, што не вырубленыя старыя рэйтанаўскія прысады, і з тым, што застаўся сапраўдны парк, і з тым, што перажыў вайну драўляны палац, і нават камяніца, дзе сканаў самы знакаміты гаспадар Грушаўкі, таксама ацалела. Але галоўнае, грушаўцы пашанцавала з людзьмі, дзякуючы якім парк дагледжаны, на камяніцы адрамантаваны дах, а добрае імя Тадэуша Рэйтана вяртаецца ў масавую свядомасць. Гэта заснавальнікі арт-суполкі імя Рэйтана Дзмітэр Юркевіч і Алесь Родзін. Са Дзмітром мы гутарым каля той самай камяніцы. То есть мэты нашай суполцы, якая была створана 4 гады, гэта першае, дабіцца ўшанавання яго асобы на дзяржаўным узроўні, бо асобу такога рангу нельга забываць, нельга выкідаць нашага гістарычнага кантэкста. Вось, тым больш, што ёсць все падставы для гэтага. То есть ён беларус па паходжанню, бараніў у першую чаргу вялікае княства літоўскае, ну, як літвін. Ну, нарадзіўся тут, жыў, тут і памёр. Нікуды нічога не знікае. Славутыя дзеячы вялікага княства вяртаюцца і працягваюць сваё змаганне за праўдзівую гісторыю і незалежнасць айчыны. Імёны Тадэуша Касцюшкі, Валенція Ваньковіча, Напалеона Арды, Міхаіла Клеафаса Агінскага за апошнія дзесяцігоддзе сапраўды сталі імёнамі роднай гісторыі з ініцыятывы неабыякавых грамадзян і з дапамогай дзяржавы. Вяртаецца і Тадэуш Рэйтан. Ну, у суботу быў артыкул у газеце «Культура», дзе было агучана, што прынята рашэнне пра стварэнне тут краязнаўчага музея, пры якім натуральна будзе і музей Тадэуша Рэйтана, мемарыяльны. У гэтым палацы будзе краязнаўчы, а мураванцы, у якой ён жыў апошнія гады жыцця, там будзе мемарыяльны музей. Ось, Тадэуша Рэйтана. І па легендзе, ось, у гэтым дамку скончыў жыццё самагубцам Тадэуш Рэйтан. Але гэта міф. Не было ніякага. Я таксама чуў гэта, што ён пабачыў расійскіх афіцэраў, што ён так і убачыўшы іх, ён адразу наклаў на сабе рукі. То есть не, ён біўся, яго заперлі. Прычым там такая гісторыя, што гэты генерал Іван Іванович Міхельсон, а ён быў, то есть ён набыў у Рэйтана, у Міхала Рэйтана ты маёнткі, якія адпалі па першаму падзелу, пасля чаго, відаць, нанёс візіт Міхалу Рэйтану. Тадэуш убачыў, што яго родную зямлю, родную Грушаўку топча бот акупанта, пачаў лаяцца. І слугі, можа, браты зачынілі Тадэуша мураванцы, а ён жа быў велізарнага росту, здаравенны і вельмі моцны. Ён шалю паразбіваў шыбы, але вокны былі закратаваны, таму ён не смог выбрацца. Ось. Ну і там, відаць, было запаленне крыві ці што, але захаваліся сведчанні, нават лісты пляменніцы, у якіх і напіша, што ён, па-першае, да апошняга трымаў ксенза за руку. Вось, па-другое, ён з апошнія яго словы былі, што ніколі назнарок не зрабіў нічога супраць Бога. Вось, і все свае пакуты за бацькаўшчыну прысвячаю табе, Божа. Вось, і пахавалі яго ў Ляхавіцкім касцёле, як засведчыў Нямцэвіч наш Юліан Урсен, берасцеец, у першым жыцці рысы Тадэуша Рэйтана. Вось, гэта как бы вось версія самагубства, якая, ну, насамрэч не мае пад сабой нічога. Гэта такі міф, які палякам не перашкаджае ушаноўваць беларуса. Вось, у кожным горадзе ёсць вуліцы, школы там і гэтак далей. Вось, але мешае, палохае мясцовых людзей, якія нібыта баяцца жыць на вуліцы самагубства. Наколькі моцны міф, да? Вось. І мы яго руйнуем весь час, тобто кажам, што не. І быццам бы как бы, ну, мяняецца тут стаўленне. якімі шчаслівымі выглядаюць на фэсце мясцовыя жыхары. Яны і раней ведалі, што жывуць у незвычайным месцы, а цяпер іх грушаўка ў цэнтры ўвагі. Вось чатыры вясёлыя пенсіянеркі успамінаюць, што яны чулі пра Тадэуша Рэйтана. Кажуць, хто кажа павесіўся, а хто сябе зарэзал, гаварят, хто как. Што не мог перажыць гэта? Што дзея паміж Прусіяй, Аўстрыяй і Расіяй, да, да, і за гэта. І он гэтага не перанёс. Вы ўсё гэта ведалі, вы зараз даведаліся, ці гэта вы раней ведалі? Не, ну ведаеце што, што ж чыталася, нешта чулася. Ну не кожны раз. І он не мог перажыць, канешне, што так разарвалі радзіму на часці. Ну многія гаварылі, што ён і вообще і не ўшоў. Всё нармальна было з ім. Ну просто какое-то загубства было са стороны, такія ж версіі ёсць. У сядзібы няма прамых нашчадкаў. Да 1939 пераломнага года дажыла жонка апошняга з роду Рэйтанаў Аліна. Яна была бяздзетная. Менавіта пра яе захавалася памяць у мясцовых жыхароў. Але бабця яшчэ мая казала, што Рэйтанова вельмі любіла дзяцей, і ёй падкідалі, як казалі, байструкоў наробіць горадзе, так і падкідалі. І яна брала іх, выховала, не яна, ну тут гэта дапамагала, адзявала, бувала і давала адукацыю. Іх вельмі паважалі. Вельмі цудна спадабалася, і мы з вялікай павагай дзякуем, говорым, тым людзям, каторыя гэта захавалі, бо ведаеце, што вельмі цяжка гэта сёння зрабіць бедным беларусам, каб мы, я сяжу і сёння думаю, Боже, найдзіся багаты чалавек, каб гэта адрадзіў. Ну бо тут такія істокі, правда, мы едзем, шукаем недзе ў Еўропу, неведама што, а тут у нас такая красаціша, і тым болей, што яшчэ будынкі ёсць, яшчэ фундамент ёсць, каб гэта можна было, ты кажу, Боже, пашлі якога-небудзь багатага, каб, ну правда, не ўкладаў гэтыя машыны чы куды, а ў гэта, каб нашым дзецям спадчына засталася. А вы? Самае, што мы хочам, вольнасці народа, каб наш народ сапраўды, што ён заслугоўвае, каб ён гэта меў. Каб мы не былі, ось мы пенсіянеркі, а мы мусім яшчэ працаваць. Таму што, каб выжыць у гэтым свеце, штосьці мець, трэба яшчэ працаваць. А я думаю, што мы заслугоўваем на лепшы. Тут можна паглядзець графічную выставу Алеся Родзіна, прысвечаную Рэйтану, паслухаць фальклорныя і сучасныя спевы ў выкананні Рамана Яраша і Юліі Літвінавай, пашпацыраваць па старажытных прысадах пад класічную музыку ў выкананні ансамбля «Брэвіс». Сярод гасцей фэсту я заўважыў вядомага менскага доктара Андрея Вітушку, які разам з жонкай Хрысцінай і сынам Міронам разглядаў працы Алеся Родзіна. Ці варта прыязджаць напрыканцы лета ў Грушаўку? У Грушаўку варта прыязджаць заўсёды. Напрыканцы лета, на пачатку вясны і ўзімку таксама. Вельмі атмасферная сядзіба, бадай, адна з найбольш уражваючых, нягледзячы на тое, што дом у не найлепшым стане, яго не паглядзіш, і гаспадарчыя пабудовы таксама ўжо не выкарыстоўваюцца, але атмасфера адчуваецца. І тое, як арганічна тут сёння гучалі музычныя творы ў выкананні квартета класічнага, натхняе, я думаю, што будзе доўга сніцца. І як людзі прытанцоўвалі і пад сучасныя мелодыі, і пад класіку, людзі абсалютна розныя, тыя, хто адмыслова прыехаў з Менску, там, з вялікіх гарадоў, і мясцовыя жыхары, якія знайшлі час напрыканцы лета адкласці ў бок свае працу, і прыйшлі, і ўсе разам выклікалі на біс музыкаў і абменьваліся такімі позіркамі натхняльнымі. Так, яно таго вартае, варта прыязджаць на свята, ну я думаю, што варта падтрымліваць моладзь, якая займаецца тут рэстаўрацыяй і спрабуе захаваць гэтае месца. Сапраўды, дзякуем, што яны зладзілі такі фэст і паказалі вынікі сваёй працы. Мы тут былі гадом ужо 10 таму, і ўсё было нашмат больш занядбаным стане. Вынікі бачныя, так што сілы ім, поспехаў і падтрымкі ў іх справе. Ну, мне здаецца, што сядзіба Рэйтана, яна бадай, што адна з самых атмасферных і сядзіб з найбольшым духам, які адпавядае таму часу і вось жыццю Рэйтана і характару змагання. Парк адразу натхняе на тое, каб пісаць творы, ну, не здарма тут мастакі прыязджаюць і пішуць краявіды. Ось. Таццяна Галінская, студэнтка Беларускага універсітэта культуры, адна з тых валантэрак, дзякуючы якім сядзіба Рэйтана адраджаецца. Я чуў шмат аргументаў і ад маладых людзей, і ад сваіх аднагодкаў на карысць эміграцыі. Але мне заўжды цікава слухаць аргументы тых, хто бачыць сваю будучыню толькі ў Беларусі. Паслухайце гэтую прыгожую і мудрую дзяўчыну. Чамусьці ў тых, хто застаецца, шчаслівыя вочы. Вы хто па адукацыі? Я па адукацыі заканчваю Універсітэт культуры і мастацтваў, рэжысуру свят. Карамя таго, я займаюся традыцыйнымі народнымі спевамі, то есть пераймання традыцыі спеваў нашых продкаў. Карацей, я просто так адчуваю, што беларуская традыцыя – гэта вялікая частка маёй душы. Я просто, што я думаю? Я думаю пра тое, што дзеля таго, каб змяніць лёс бацькаўшыны такім учынкам, як Тадэуш Рэйтан, для гэтага трэба быць вельмі смелым і адважным чалавекам. Таму што гэта вялікая рызыка. Таму што калі ты такі, ты рызыкуеш стабільнасцю і жыццём сваёй сям'і, сваіх блізкіх. Ну, дзякуючы Богу, зараз у нас няма такого пытання аб некім падзелі, няма, дзякую Богу, пытання аб вайне. Таму я лічу, калі ты неяк лічыш сябе беларусам, так, то проста займайся добра той справай, якая ў цябе атрымліваецца. Не трэба лезці ў некія такія там, не знаю, палітычныя там дэпутацкія верхі там, дзеля таго, каб нешта змяніць. Змяняй там, дзе ты можаш. Змяняй там, дзе ў цябе ёсць здольнасці, проста цікавасць, каб любоў да сваёй працы. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў сядзібу Тадэуша Рэйтана ў Грушаўку. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч. Пуль.